świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 dzień sierpnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kto łamie zasady bezpieczeństwa, powinien płacić za akcję Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi jej szef. Rekordowa liczba transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tylko w czerwcu wykonano ich 8. Jest to najwięcej transplantacji płuc, jakie kiedykolwiek było wykonane w naszym kraju. W serwisie też najnowsze doniesienia z aren Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa chce zmian w przepisach dotyczących łamania zasad bezpieczeństwa. Te miałyby umożliwić SAR karanie osób naruszających przepisy oraz obciążać kosztami akcji, z wyjątkiem tych ratujących życie. Dotyczy to wchodzenia na budowle hydrotechniczne, ostrogi, czy tak jak ostatnio w Kołobrzegu, holowania samochodu, którego kierowca wjechał na plażę i utknął w piasku. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska podkreśla, że zmiany w przepisach są jego zdaniem konieczne. Chcielibyśmy tutaj po prostu mieć możliwość reagowania, troszeczkę innego podejścia, bo jak pokazuje życie, tylko kary finansowe nakładane na dane podmioty fizyczne mają jakiś u nas w kraju skutek taki, że ludzie zaczynają troszeczkę myśleć o sobie, o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie ludzi, którzy ich ratują. Korekta przepisów wymaga zmiany co najmniej kilku ustaw. Prace legislacyjne mogą potrwać nawet kilka lat. Były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski komentuje kandydaturę Marka Brzezińskiego na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zdaniem europosła PiSu Brzeziński ma predyspozycję do tego, by rozwijać współpracę polsko-amerykańską. Ja osobiście się cieszę, ponieważ jest to zawodowy dyplomata, umiarkowany i nigdy nie dał poznać po sobie, że ma jakieś skrajne poglądy. I mam nadzieję, że pan Marek Brzeziński, wychowany w takiej rodzinie, przejął wiele poglądów swojego sławnego ojca. Witold Waszczykowski przypomniał w Polskim Radiu 24, że Brzeziński jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Jimmy'ego Cartera. Biały Dom ogłosił wczoraj kandydaturę Marka Brzezińskiego na stanowisko ambasadora USA w Polsce. Teraz jego nominację musi zatwierdzić amerykański Senat. 11 pacjentów dostało ostatnio nowe płuca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Transplantacja tego narządu jest szczególnie trudna w czasie pandemii, bo koronawirus atakuje właśnie płuca. Choć w wakacje transplantacji zwykle było mniej, rekordowy okazał się czerwiec. Tylko w tym miesiącu nowe życie zyskało 8 pacjentów, mówi szef programu transplantacji płuc, docent Marek Ochman. Jest to najwięcej transplantacji płuc, jakie kiedykolwiek było wykonane w naszym kraju. Gdybyśmy byli w stanie utrzymać taką dużą ilość transplantacji miesięcznie, no to bylibyśmy absolutnie w czołówce światowej. Z tej racji, że nas jest jednak mało personelu, to oczywiście takiego tempa nie jesteśmy w stanie wytrzymać, ale pokazujemy, że jest to w Polsce możliwe, tylko trzeba mieć więcej personelu do pracy. Śląskie Centrum Chorób Serca szuka specjalistów chorób wewnętrznych, pulmonologów oraz pielęgniarek. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 176 zakażeń koronawirusem. Zmarło 6 osób, 4 z powodu COVID-19, 2 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Lekkoatletyka, kajakarstwo, kolarstwo torowe. W tych dyscyplinach startują dziś na igrzyskach w Tokio Polacy. Środa była pełna emocji. Nasi reprezentanci wywalczyli wczoraj 4 medale. O tym, jak dziś radzą sobie Polacy i czego można się spodziewać po ich występach, prosto z Tokio. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od sprawozdania ze Stadionu Olimpijskiego, bo dokonania naszych reprezentantów Królowej Sportu budzą ogromny zachwyt, a ręce same składają się do oklasków. Jak dotąd 3 złote i 3 brązowe medale właśnie naszych lekkoatletów. A dziś Kamila Litwinko zakwalifikowała się do finałowego konkursu w skoku wzwyż. W drugiej próbie 195 cm dało jej tak zwane duże Q, czyli kwalifikacja za określony wynik. Niestety do finału nie dostała się żeńska sztafeta 4x100 metrów. W składzie Marika Popowicz drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska. Do finału zabrakło Polkom 0,3. Wieczorem odbędzie się wyścig eliminacyjny sztafety żeńskiej 4x400 metrów. Anonsowane są Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołup, Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Finał pojutrze i w tej konkurencji liczymy na dużą radość. Nasze panie to wicemistrzynia świata i aniołki Matusińskiego, a taka nazwa przecież zobowiązuje. Dziś spędziłem dzień na pięciobojowym turnieju szermierczym. Anna Maliszewska po dość rachitycznym początku zawodów rozkręcała się i ostatecznie zajęła 16 miejsce z 18.

ale także od kulinariów, mogę tak powiedzieć, ekspert. Mówisz o mnie? Tomasz Żonda w studiu, dzień dobry. Ekspertem to ja nie jestem, ja mam zawsze ekspertów, których poproszę, żeby komentowali. Ja tam troszkę się znam, ale bez przesady. Łyknąłeś troszkę ich, od nich wiedzy właśnie. Parę programów zrobiłem kulinarnych i w radiu, i w telewizji, także troszkę się nauczyłem przy okazji. No to powiedz troszkę, gdzie są najlepsze ryby na świecie, twoim zdaniem albo do rozmówców? Nie mam bladego pojęcia, gdzie są najlepsze ryby na świecie. Ja chyba takie najfajniejsze to jadłem na Hawajach. O. Bo tam był duży wybór, były restauracje takie specjalistyczne rybne, ale nie wiem, czy wiesz, że w takiej słynnej plaży Waikiki, nie wiem jak jest w tej chwili, bo ja tam byłem 20 lat temu mniej więcej, to co druga knajpa to jest knajpa sushi, bo tam jest mnóstwo Japończyków, bo dla nich jest to najbliższy kawałek Ameryki. Mm-hmm. W związku z tym przyjeżdżają tam na zakupy. Wcale nie żeby plażować, tylko żeby zrobić w eleganckich sklepach zakupy, przy okazji zjeść sobie sushi. A to menu dostosowane do turystów, właściwie pod turystę. No ciekawi jesteśmy także państwa doznań kulinarnych. Szczególnie pytamy o to, gdzie są najlepsze ryby na świecie, a gdzie najlepsza muzyka i atmosfera w ten weekend będzie? No będzie... Ja jestem patriotą, więc ja mówię, że w Węgorzewie, ale będziemy też gwiazdarni. Znaczy koledzy nasi będą gwiazdarni, będą gwiazdy gwiazdarni. Mm-hmm. Będzie między innymi tam będzie Urszula, która wypuściła wczoraj swojego nowego singla. Nie wiem, czy słyszałeś? Nie słyszałem jeszcze. No to trzeba było słuchać wczoraj radia. To byś posłuchał. W każdym razie jest gdzieś tam w systemie komputerowym, sprawdź. Ale ja mówię o Węgorzewie, bo tam dzisiaj jedziemy, stamtąd dzisiaj już nawet pierwsza audycja Michał Kirmuć robi stamtąd audycję w tonacji trójki, a potem razem będziemy prowadzili od 13 wykonane w Polsce w sobotę. No i mam nadzieję, że artyści, również młodzi się pojawią, bo tam trójka będzie miała specjalną własną scenę dla debiutantów. Fakt jest taki, że ja nawet niektórych z nich nie znam, bo to był taki wybór koleżeński. Nie słuchałeś? Nie, no słuchałem. Są ich nagrania siedziałem, w systemie. Właśnie w systemie nie ma. Ale ja siedziałem przy YouTubie i przesłuchiwałem tych, których nie znam. Natomiast ja mogę powiedzieć o tych trzech, którzy byli u mnie w audycji już, trójka Żonda debiutów i ich znam na pewno za sprawdzenie. Zresztą też niektóre z tych zespołów pojawiają się też w innych audycjach, bo to jest zespół The Suits na przykład, jest zespół Obrazki, jest zespół Nocti. I Nocti i Obrazki regularnie przy każdej premierze singla pojawiają się w studiu. Tak. I opowiadają. No ale poza będą tacy młodzi artyści jak Bartek z Piekła, tutaj bardzo spokojne, fajne granie. Elon at Home, Chagrin, Obrazki, Duch Delta, Valentiles, Cold Meat Party, Hell Void i The Suits, jak już wspominałem, to są ci artyści. Sceny debiutów w trójki. Tak jest. Także ta scena będzie w momentach, kiedy nie będzie występów na dużej scenie, to na tej scenie, która jest teraz obok dużej sceny, będą grali młodzi ludzie. Natomiast jeśli chodzi o gwiazdy, no to też mogę szybko błyskawicznie wymienić, bo jest Wojtek Mazalewski, jest Sydney Polak, jest Happy Set, jest Karaś Rogucki, jest Doktor Misio, jest Hunter, bo Hunter jest właściwie od lat związany z festiwalem w Węgorzewie, a ten festiwal nazywa się w tym roku Naturalnie Mazury. Tak jest. To był zestaw artystów na piątek. Troszkę się galopuje, bo już czekają na mnie koledzy, żebyśmy już robią na parkingu. Jechali, Tomek! Tak. Jest Gutek, jest Sam Quentin, jest Kobranocka, jest Ralf Kamiński, jest Nocny Kochanek, no i raz, dwa, trzy na zakończenie festiwalu. To będzie w sobotę, właściwie w niedzielę już o godzinie 2 w nocy. Mm-hmm. Zapraszamy państwa, festiwal Naturalnie Mazury. Ale na pewno w Węgorze też są pyszne ryby. Węgorze, myślę. Może? Nie wiem. Nie lubię. Pod patronatem programu trzeciego ten festiwal. Mamy dla państwa zaproszenia, proszę pisać, trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Takie chyba zaproszenie ostatnie szansy i proszę nas przekonać. A może też tak, gdzie są najlepsze ryby i dlaczego w Węgorzewie? Bardzo, bardzo dobrze i do usłyszenia z Węgorzewa, bo relacje będą przez cały czas. Monika Suszek idzie z nami i będzie relacjonować jako nasza szalejąca reporterka. Tomasz Żonda jako szalejący ekspert kulinarny i muzyczny, także w Węgorzewie na żywo. Zapraszamy państwa. Bardzo dziękujemy, a wśród wykonawców, jak słyszeliśmy, Happy Set. Ale też i nie klejące się wcale, poprzecinane deszcz. pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Nie tylko na żywo, ale także na naszej antenie. To informacja dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć do Węgorzewa. W najbliższy weekend przypominamy Festiwal Naturalnie Mazury. Scena debiutów Trójki, także artyści dobrze znani z trójkowej anteny, jak przed chwileczką Happy Set, także Kareś Rogucki, Kobranocka, Raz, Dwa, Trzy. Pozostali wykonawcy, o których także Tomek mówił. Zachęcam do zaproszenia dla Państwa. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo i zdaje się, że to zaproszenie ostatniej szansy, bo już przecież pierwsze relacje, jak słyszeliśmy, na naszej antenie. Naprawdę w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że pełne emocji. Gdzie najlepsza ryba na świecie i dlaczego w Węgorzewie? No niech tak błyskawicznie pytanie i niech ci z Państwa, którzy chcą wybrać się do Węgorzewa, chwycą, złapią się na ten mailowy haczyk. Dwie dwójki i siedem trójek. Najlepsze ryby są w Ińsku, województwo zachodniopomorskie. Pięknego, czystego jeziora. Sielawa smażona, węgorz wędzony. Ja osobiście najbardziej lubię okonie. Smacznego. Mniemam, że to najlepsze w Polsce. A gdzie są najlepsze na świecie ryby? O tym powiemy za chwilę. ale od tych kulinarnych obowiązków na chwileczkę się oderwiemy, bo przeniesiemy się do Tokio na stadion olimpijski. Tam jest Dariusz Urbanowicz. Witamy cię, Darku. Witam serdecznie. Śledzimy wyczyn Polek. Informacje. No właśnie, bo kwalifikacje 4x400 metrów, walka o finał na ostatnią prostą. Wychodzi w tej chwili Justyna Święty Ersetic, no i ma dobrych 10 metrów przewagi nad rywalkami, więc z pierwszego miejsca na spokojnie wchodzimy do finału Igrzysk Olimpijskich w sztafecie żeńskiej 4x400 metrów. To bardzo dobra informacja. W sztafetach mamy już jedno złoto, no i teraz jutro powalczymy o kolejne. Na pierwszej zmianie biegła Anna Kiełbasińska, na drugiej Iga Baumgart-Witten, na trzeciej Małgosia Hołub-Kowalik, no i na czwartej pieczątkę postawiła Justyna Święty Ersetyc, a więc aniołki Matusińskiego uśmiechnięte teraz przybiły taką poczwórną piątkę, coś w stylu muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc cóż, no możemy się tylko cieszyć, bo nasze dziewczyny z biegu rozstawnego, no to jest jakby nie było jedno z najwspanialszych zjawisk sportowych, jakie nas spotykają od kilku lat, można na nie liczyć, są po prostu zawsze uśmiechnięte, zawsze umotywowane, jak mało kto. No tutaj niestety coś Iga Baumgart-Witten trzyma za nogę, za Achillesa, ona długo wychodziła z kontuzji, no ale dzisiaj pobiegła bardzo fajnie, wyprowadziła właśnie po Ani Kiełbasińskiej naszą sztafetę z trzeciego miejsca na pierwsze, no i potem już nasze dziewczyny prowadzenia nie oddały. Wszystko dobrze się zapowiada, także pozdrawiam serdecznie. Aniołki Matusińskiego i muszkieterki, no, Darek, naprawdę tych epitetów, może i złote nawet, bo przecież to chyba mocno liczyliśmy na to, że będą w finale, no i teraz awansowały. Przypomnę, sztafeta żeńska 4x400 metrów. Darku, zapytam cię jeszcze tak szybciusieńko o ryby. Miałeś okazję skonsumować w Japonii coś dobrego? No ja wczoraj, przyznam się, byłem w Enoshimie, to jest taka miejscowość, w zasadzie wyspa połączona takim mostem z lądem i to jest no miejscówka taka rybacka nad zatoką, tam bardzo ciepło, bo jest około 8 stopni cieplej niż normalnie w Tokio, no i poszliśmy przed jeszcze wyścigami medalowymi zjeść na takiego grilla morskiego, no i zjadłem, przyznaję się, kalmara obłędnego. Wielki taki, że bałem się, że go nie zjem, ale tak się rozochociłem, że jeszcze zjadłem dwie muszle, takie dziwne. Coś w stylu ostrygi, ale to nie była ostryga, tylko taka dużo większa muszla, też z podejrzaną zawartością. Muszla? Tak, coś tam było w środku. Japończycy stawiają na ekologiczne igrzyska. To był skorupiak, aha, jakiś no, ślimak po prostu. Aha. Jakiś może perłopław, coś w tym stylu. Zjadłem takie dwie, przyznaję się, były niestety zalane sosem sojowym, bo do wielu potraw dodają sos sojowy, ale doprawiłem to sobie elegancko, taką bardzo ostrą przyprawą, no i wtedy to nabrało charakteru, że tak powiem, no pirackiego. Żyjesz i dobrze się czujesz, jak słyszę. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję ze Stadionu Olimpijskiego w Tokio. Ichtiolog Dariusz Urbanowicz, bardzo ci dziękujemy. No, jedzenie, jak słyszymy, może być nie tylko rozrywką, także sztuką, także przedmiotem narodowej dumy, tak właśnie jest w Turcji, której mieszkańcy zgodnie twierdzą, że ich kuchnia jest najsmaczniejsza, a mieszkańcy Stambułu szczególnie chwalą swoje ryby i mówią, że są one najlepsze na świecie. Dlaczego? Sprawdzał to Wojciech Cegielski. Powiedzieć o Stambule, że to metropolia, to jakby nic nie powiedzieć. Największe miasto w Turcji liczy 15 milionów mieszkańców, 31 dzielnic i jest centrum finansowym i kulturalnym kraju. Ale przede wszystkim jest otoczone wodą. Leży między Morzem Marmara a Morzem Czarnym, między Europą a Azją. Świeże ryby czy owoce morza są tutaj na porządku dziennym. Stambul boğazını geçen bir ağzı balıklar var. Buraya özgü. Palamut, çinekop, istavrit. Woda jest tu inna niż na całym świecie. W Bosforze są silne prądy i one niosą pożywienie dla ryb. Woda z Morza Marmara miesza się z wodą z Morza Czarnego. Ryby mieszkają w najlepszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. Są więc najsmaczniejsze. To Cengiz, który łowieniem i sprzedawaniem ryb zajmuje się od pół wieku. Jest jednym z tysięcy rybaków, których można spotkać w Stambule. Yani şimdi şu mevsimde mi genel olarak mı? Mamy na przykład lokalne anchois. Mamy też bonito, które jest odmianą tuńczyka. Do tego jeszcze lufar. Te trzy są najsmaczniejsze i najlepiej się sprzedają. Ale teraz akurat jest najlepsza pora na turbota i na sardynki. Po swoim sklepie oprowadza mnie Ergan, 33-letni rybak z dzielnicy Kadikoi. By sprawdzić, czy rzeczywiście ryby są tak smaczne, jak mówią Stambulczycy, idę do restauracji, podobno najlepszej w mieście. W tym budynku wcześniej było studio filmowe. 20 lat temu mój ojciec kupił to miejsce i postanowił zrobić tutaj restaurację z rybami. To Serkan, właściciel restauracji po europejskiej stronie Stambułu. Ryby były tutaj jeszcze zanim pojawiliśmy się my, Turcy. Dzisiaj przyrządzamy ryby według receptur, które istnieją od wieków. Zostały wymyślone jeszcze przez Rzymian czy Greków. Restauracja Serkana podaje w zasadzie tylko ryby i przystawki. W Turcji mięso i ryby to dwie osobne kuchnie. Nie da się tego połączyć. Jeśli chcesz dobrze zjeść, to musisz albo wybrać restaurację z mięsem, albo z rybami. Tak samo jest z kucharzami. Jeśli ktoś dobrze przyrządza ryby, to nie zajmuje się już mięsem. Ludzie w Stambule kochają ryby. Są z nich dumni i nie wyobrażają sobie życia bez ryb. Ryba to najlepsza rzecz na świecie. Jem ryby na śniadanie i popijam raki. To bardzo kaloryczne, ale i zdrowe. Ryby mają witaminy czy proteiny. Są najsmaczniejsze na świecie. Adam bedava dememiş, denizden babam çıksa yerim diyor. A więcej o tureckich rybach i o tureckiej kuchni można dowiedzieć się z nowego podcastu Polskiego Radia zatytułowanego Świat. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej podcasty.polskieradio.pl, także w mediach społecznościowych Polskiego Radia i na platformach podcastowych. Świat. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. No i pytamy, gdzie Państwo jedli i jaką najlepszą rybę podczas podróży wakacyjnych, jakie miejsce Państwo polecają. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3, 7 1 3 3 5. Podzielmy się tą wiedzą i radością z pozostałymi słuchaczami Trójki. Za 23 minuty będzie 13. Za 18 minut będzie 13. Pytamy nie tylko o kulinaria, także o te podróże małe i duże. Co Państwo rekomendują? Najpiękniejszy dworzec w Polsce, dworzec PKP, jest w Przemyślu i zapraszam do zwiedzania. Dworce kolejowe, które nas też dziś zainteresowały, te, które warto zobaczyć. Być może wkrótce ten w Tarnowie, w Uścicach zostanie odrestaurowany, został wpisany właśnie do rejestru zabytków. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym polecił do obejrzenia znawcom architektury dworzec w Żaganiu. To był bodajże jeden z trzech dworców, który rozchodził się w siedmiu kierunkach i teraz jest świeżo wyremontowany, długo został taki podniszczony, ale jest to bardzo pięknie zadbany dworzec w tym momencie. Polecam do obejrzenia. A zatem polecamy za Państwa namową nie tylko miłośnikom kolejnictwa i mam takie przeczucie, że te miejsca, o których Państwo mówią, nie zanieczyszczają sztucznym światłem nocnego nieba. A dlaczego o tym mówię? Wszystko wyjaśni się za chwilę. Pozostał do godziny 13. No właśnie to zanieczyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba. Wszystko wyjaśni nam nasz gość, doktor inżynier Katarzyna Bobkowska z Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska Politechniki Gdańskiej, członek grupy ILUM, czyli tej interdyscyplinarnej grupy badawczej założonej w celu minimalizowania wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, na florę i na faunę. Witam serdecznie w Trójce. Halo, czy się słyszymy? Halo, dzień dobry, tak, witamy. Panie inżynier, wyjaśnijmy najpierw, czym jest to zanieczyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba? Co to takiego? Tak naprawdę z tym zjawiskiem mamy do czynienia w kilku sposobach. Tak właściwie to najogólniej można powiedzieć, że wtedy, kiedy następuje propagacja światłem, zbyt intensywnym światłem też, w kierunkach niewłaściwych, niepożądanych, nieukierunkowanych, kierujemy tam, gdzie ono nie powinno być. Czyli światło kierowane do góry, mówiąc najkrócej, bo tak mnie wam o to chodzi. Zbyt ogólnie tak, tak. I to zauważamy najczęściej w dużych miastach. Natomiast też w takiej skali mikro mamy do czynienia na co dzień z nim, kiedy to światło może być kierowane nawet w kierunku poziomym bądź w dół i właśnie nie w obszary, które powinniśmy oświetlać. No, głównie mówi się, że to nadmierne oświetlenie ma nie tylko negatywny wpływ na estetykę krajobrazu, ale też zaburza zegary biologiczne ludzi. To mało powiedziane, oczywiście. Ale jakie jeszcze zagrożenia niesie ze sobą właśnie to zanieczyszczenie sztucznym światłem? Tak, to co pan powiedział, tutaj zaburzenie melatoniny, zaburzenie cyklu dobowego, nie tylko ludzi, ale i zwierząt, roślin, bo one też to posiadają. No dodatkowo możemy tutaj wspominać o tej estetyce, która no, też jest zaburzona. No i o różnych zjawiskach związanym z tym, że niestety, ale wpływa to na nasze zdrowie, tak? Kiedy mówimy o zaburzeniach melatoniny, ona jest powiązana z wieloma innymi czynnikami. To już jest kwestia dosyć mocno medyczna, nie związana z badaniami, które prowadzimy na Politechnice Gdańskiej, ale tak zostało to udowodnione i no niestety wpływa to na nas nieco, albo nawet też bardzo niekorzystnie. To co powinniśmy chyba wnioskować do architektów, by projektowali tak oświetlenie miejsc publicznych, by to światło właśnie nie wpływało negatywnie na nasze zdrowie. Tak. Zresztą nie tylko na nas. A Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba. Proszę powiedzieć o tych badaniach. Jakie są wnioski? Na ten moment zaczęliśmy współpracę międzynarodową i to jest takie upieczętowanie tego właśnie, że możemy działać tutaj międzynarodowo w tej kwestii. Wiele ośrodków badawczych za granicą, wiele państw wdraża taką politykę związaną z ograniczeniem, minimalizowaniem tego zanieczyszczenia światłem. Polska też powoli zaczyna w tym kierunku iść i patrzeć i my tutaj jako jednostka naszego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i też między multidyscyplinarna grupa, próbujemy znaleźć rozwiązania, które pomogą nam właśnie monitorować, bo żeby minimalizować, musimy zmonitorować zjawisko i chcielibyśmy opracować taką metodę monitoringu tego zjawiska niekorzystnego z wykorzystaniem bezzałogowców, tak? Wykorzystujących sensory światłoczułe. No właśnie chciałem zapytać, jak się wykonuje takie pomiary przy pomocy specjalistycznego, nie wiem, miernika? Tak, tak, tak. Ten miernik, no, który został zamontowany u nas na uczelni, on właśnie mierzy jasność nieba, jest połączony z siecią, wysyłamy dane w czasie rzeczywistym i te dane są dostępne, ogólnodostępne na stronie internetowej. Takich jednostek, takich podmiotów, które wysyła te dane jest kilkadziesiąt. No i teraz też jest Politechnika Gdańska, tak? To jest początek, będziemy zbierać dane przez, mam nadzieję, bardzo długi okres czasu, w miesiącach, może latach i wyciągniemy też wnioski na temat tego, jak to wygląda u nas w Gdańsku, u nas w Trójmieście. Będziemy badać te zależności i to dokładnie też nam pomoże właśnie w porównaniu danych, które będziemy zbierać z wykorzystaniem innych czujników, innych sensorów. To na pewno astronomowie się ucieszą, bo niedawno Międzynarodowa Unia Astronomiczna dostrzegła zanieczyszczenie światłem jako takie utrudnienie obserwacji astronomicznych. Czego należy się spodziewać po Państwa badaniach, że co zostanie wyeliminowane? To nadmierne światło, niepotrzebne światło, to skierowane do góry? Taką mamy nadzieję, ale też nie tylko, tak, bo możemy tutaj mówić o tym świetle, o którym powiedzieliśmy na samym początku, że to, co jest emitowane do góry, ale też tutaj w takiej skali mikro, no, tak naprawdę jesteśmy narażeni, nawet mieszkając w mieście czy na wsi, latarnie, które są na ulicach, oświetlają nasze chodniki, nie wiem, dźwigi, które mają nadmierne oświetlenie, dość intensywne, też propagują to światło bezpośrednio w nasze okna, tak? I tego też nie chcemy, to jest dla nas niekorzystne. Wiele osób to dokucza, jest to uporczywe. Poza tym, że dokucza im to teraz już, ale to też niesie skutki negatywne dla zdrowia i przyszłości naszego życia. Tak? To właśnie Państwo jako naukowcy się tym zajęli, ale co my jako zwykli obywatele, nie wiem, lokatorzy spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot możemy zrobić z tym, że właśnie, nie wiem, apelować, żeby wyłączać oświetlenie zupełnie niepotrzebne na noc. No już nie mówię o reklamach, ale o takich miejscach jak mosty czy oświetlenie elewacji? Tak. No to miejmy nadzieję, że uda się właśnie wprowadzić taką politykę, która będzie miała na celu ogólnopolskie opracowanie praw, tak, dokładnie, miejscowych takich planów, masterplanów świetlnych, które umożliwią nam właśnie poszukanie miejsc, które powinny być oświetlone, bądź które nie powinny być oświetlone i w jaki sposób. Jeżeli by udało nam się uporządkować to prawo, wskazówki, wytyczne, techniczne, które będą mówiły, kiedy i jakie światło, bo światło możemy dzielić na różne rodzaje, możemy stosować, to by było świetne rozwiązanie dla nas, by z korzyścią dla takiego przeciętnego mieszkańca na pewno wpłynęło na jego zdrowie, a też na oszczędność, sporą oszczędność energii, która niestety nie jest dzisiaj tania. No właśnie, chyba takie badania i działania naukowców lubię najbardziej, które nie tylko są gdzieś stricte zamknięte w sterylnych warunkach laboratoryjnych, ale które przekładają się na nasze codzienne życie, ba, nawet jak słyszeliśmy, na portfele. Tego sobie życzmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Katarzyna Bobkowska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, członek grupy Alium, interdyscyplinarnej grupy badawczej, właśnie założonej w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, na florę, na faunę, zanieczyszczeniem sztucznym światłem nocnego nieba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To Trójka. Pozdrawiam. Za 7 minut 13.